मेरी तकदीर, मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। तेरा वादा तो नहीं हूं जो बदल जाऊंगा। तेरा वादा तो नहीं हूं जो बदल जाऊंगा। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। शेर काबिले गौर है। सोज भर दो भर दो भर दो, सोज भर दो मेरे सीने में गमे उल्फत का। सोज भर दो भर दो भर दो, सोज भर दो भर दो भर दो भर दो, सोज भर दो मेरे सीने में गम उल्फत का। मैं कोई मोम नहीं हूं जो पिघल जाऊंगा। मैं कोई जो पिघल जाऊंगा। तेरा वादा तो नहीं जो बदल जाऊंगा। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा। दर्द कहता है के घबरा के शबे फुरकत में। दर्द कहता है के घबरा के शबे फुरकत में। आह बन कर तेरे पहलू से निकल जाऊंगा। आह बन कर तेरे पहलू से निकल जाऊंगा। तेरा वादा तो नहीं बदल जाऊंगा मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा मकता है मुझको समझाओ ना साहिर मुझको समझाओ ना साहिर मुझको समझाओ ना साहिर मुझको समझाओ ना साहिर मैं एक दिन खुद ही मुझको समझाओ ना साहिर मैं एक दिन खुद ही ठोकरें खा के मोहब्बत में संभल जाऊंगा तेरा वादा तो नहीं हूं जो बदल जाऊंगा मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा तो जल जाऊंगा तो जल जाऊंगा।